Plus. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999 zł. Teraz za 2899. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 21 września, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Na Mazowszu i w Lubelskiem znaleziono części obiektów przypominających drony, informuje policja. 600 osób wystartowało w 11. biegu Koziołka w Lublinie. W Warszawie trwa 68. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. W miejscowości Sulmice natrafiono na przedmiot przypominający dron, informuje o tym Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie. Podobne szczątki znaleziono też w dwóch miejscach w województwie mazowieckim. Szczątki przypominające dron odkrył jeden z mieszkańców w lesie w powiecie białobrzeskim. Pierwszy przedmiot odnaleziono w miejscowości Wodynie w powiecie siedleckim. Młodszy aspirant Piotr Pokorski z zespołu prasowego mazowieckiej policji mówi, że przedmiot znaleźli grzybiarze. Dziś około godziny 9 w miejscowości Wodynie w powiecie siedleckim w lesie na odcinku kilkudziesięciu metrów, około 1 kilometra od zabudowań, grzybiarze ujawnili części obiektu przypominającego drona. Policjanci zabezpieczyli elementy oraz miejsce ich odnalezienia. Teren został zabezpieczony, służby tam prowadzą czynności na miejscu. Wszystkie miejsca badają policjanci, żandarmeria wojskowa i prokuratura. Nie będzie alternatywnego posiedzenia Trybunału Stanu w sprawie uchylenia immunitetu przewodniczącej Małgorzaty Manowskiej. Prokuratura zamierzała postawić jej zarzut przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Początkowo grupa 12 sędziów Trybunału wyłączonych z orzekania w tej sprawie planowała takie posiedzenie na poniedziałek 22 września. Jak dowiaduje się Polskie Radio, sędziowie rozważają zawiadomienie do prokuratury na bezprawne działania składu orzekającego, który w czwartek umorzył postępowanie w sprawie immunitetu Manowskiej. W ocenie grupy sędziów tylko pełen skład Trybunału Stanu może decydować o immunitecie przewodniczącej. Umorzenie sprawy przez dwóch sędziów traktują jako poplecznictwo, czyli utrudnianie postępowania karnego i rozważają powiadomienie organów ścigania. Wyłączenie z orzekania grupy 12 sędziów było niezasadne, twierdzi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Stosując niezgodnie z różnego rodzaju zasadami interpretacji prawnej, wprost przepisy KPK, prowadziło to do absurdalnych skutków. Ten wniosek nigdy nie mógł być rozstrzygnięty. Pełnomocnik przewodniczącej Manowskiej, mecenas Bartosz Lewandowski, odpowiada, że sędziowie nie mogą orzekać, skoro zeznawali w tej sprawie przed prokuraturą. Ponadto przewodnicząca ma jeszcze inną ochronę prawną. Korzysta z ochrony dwóch immunitetów. Jest rozpoznawany wniosek również w Sądzie Najwyższym w Biegłej Odpowiedzialności Zawodowej. Prokuratura zamierza kontynuować działania zmierzające do uzyskania zgody odpowiednich organów na uchylenie immunitetu Małgorzacie Manowskiej. Michał Makowski, Polskie Radio. 600 osób walczyło o zwycięstwo w 11. biegu Koziołka w Lublinie. Start i metę zawodów zlokalizowano na placu Pofarze, a bieg główny liczył około 10 kilometrów. Pierwsze emocje po biegu, jak się biegło, jak warunki, co możemy powiedzieć? Fajnie ogólnie, jak na taką porę, dość taka nietradycyjna pogoda, że tak powiem, więc ciężko było. Lublin też nie jest dość taką typową trasą, bardziej bym powiedział bliżej takich górskich terenów. Taktyka była taka, żeby po prostu tam, gdzie jest górka, to trochę mocniej i tyle, a żeby warunki były jakie były, trzeba było trochę dostosować tempo do swoich możliwości i dobiegło się w zdrowiu, to najważniejsze. Piotr Kitliński, dyrektor maratonu lubelskiego i biegu dzisiejszego, dyrektor sportowy. Jedni się ścigają, drudzy chcą pobić swoją życiówkę, trzeci chcą przebiec dystans, a czwarty, piąty, szósty czy tam pięćdziesiąty biegnie w towarzystwie, nie wiem, z małżonką, z mężem, z synem, z córką i traktują to naprawdę towarzysko, dobrze się bawiąc, bo taka też jest idea naszych biegów. Po biegu głównym zaczęły się biegi młodzieżowe. Dziecięce, najstarszy zawodnik, jak informują organizatorzy, ma 75 lat, a najmłodszy około 7 miesięcy. Zawody trwają do 13. Do tego czasu kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu w trasie biegów. 100 wydarzeń, opery, koncerty, performanse, działania intermedialne, słuchowiska, spektakle i spacery muzyczne, wystawy, filmy, warsztaty i spotkania. W stolicy trwa 68. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. To największy w Polsce, jeden z ważniejszych na świecie festiwali o randze międzynarodowej poświęcony muzyce współczesnej, mówi prezeska Związku Kompozytorów Polskich Beata Bolesławska-Lewandowska.

glasses to see. In a bottle get ready to lift up your glasses and see. Well, I'm standing on the table, I'm a frozen a toast to the king. While I'm driving in the flats in a Cadillac car, the girls all say, yo, I'm worn out star. My pockets are loaded out, I'm spending it in dime. How can you say you love someone else? You know it's me all the time. W sumie bardzo optymistyczne. Summer Days. Bob Dylan też miał coś do powiedzenia na temat końca lata. Przekaz jest oczywisty. Nie ma się o co martwić. Jeden z piękniejszych obrazów końca sierpnia dał nam latem 1993 roku zespół R.E.M. Night Swimming to jest hołd dla tych późnoletnich wieczorów. Michael Stipe konstatuje wrzesień już niedługo. No cóż, nie mógł się pomylić. Graph on the dashboard. taken years ago. Turned around backwards so the windshield shows. Every street light reveals a picture in reverse. Still it's so much clearer. I forgot my shirt at the water's edge. The moon is low tonight. Night swimming deserves a quiet night. I'm not sure all these people understand. It's not like years ago. Restlessness of water. They cannot see me naked. As things they go away, replaced by every day. Night swimming, remembering that night. September's coming soon. I'm pining for the moon. What if there were two side by side in orbit around the fairest sun? The bright tide of ever drum could not describe night swimming. You, I thought I knew you. You, I cannot judge. I thought you knew me. This one laughing quietly underneath my breath. Night swimming. Every street light a reminder. Night swimming deserves a quiet night. Deserves a quiet Stipe, R.E.M., ale także proszę pamiętać John Paul Jones, który zaaranżował partię smyczkową w tym utworze. To teraz na mojej liście absolutny klasyk i staje się najstarsza kompozycja, która pojawi się w Sanatorium, napisana w 1938 roku. Muzyka Kurt Weill, tekst Maxwell Anderson, to fragment broadwayowskiego musicalu wystawionego w 1938 roku. September Song. Któż nie śpiewał później tego utworu, ale wydaje mi się, że absolutnie najwybitniejszym wykonawcą współczesnym był Lou Reed. Zwłaszcza gdy śpiewał tę frazę: tych kilka złotych dni chciałbym spędzić z tobą. When I was a young man courting the girls, I played me a waiting game. If a maid refused me with tossing curls, I'd let that old earth take a couple of whirls while I plied her with tears in place of pearls. And as time came around, she came my way. As time came around, she came. Days grow short when you reach September, and I have lost my teeth, and I'm walking a little lame. Hey honey, I haven't got the time for any waiting game, and the days turn to gold. September, November, and these few golden days, I'd like to spend them with you. These golden days, I'd like to spend them with you. September Song, utwór z 1938 roku, Kurt Weill, Maxwell Anderson, ale tutaj w bardzo pięknej wersji Lou Reeda. Kolejny zespół, cóż ja mogę powiedzieć, nie pisze najweselszych utworów. No, jeśli tekst tego utworu brzmi tak: w ten ostatni dzień lata nigdy nie było mi tak zimno, w ostatni dzień lata nigdy nie czułem się tak staro. Kto mógł napisać te wersy? Chyba tylko Robert Smith. Thank you. call believing or say nothing is true. Used to be so easy, I never even tried. So easy. But the last day of summer never felt so cold, so cold, so cold. The last day of summer. So old, so old, so tegoroczne lato jest gorące, przynajmniej ostatni dzień lata jest gorący. The Last Day of Summer, zespół The Cure, utwór, który ma już 25 lat. Czas płynie bardzo, bardzo szybko. Kolejna kompozycja jest młodsza o 4 lata i jest to dość szczególne wspomnienie. Ten utwór napisał Billy Joe Armstrong, wokalista i lider zespołu Green Day. Gdy miał 10 lat, zmarł jego ojciec we wrześniu 1982 roku. 20 lat później Armstrong część tych emocji zawarł w piosence Wake Me Up When September Ends. Niewinność nigdy nie trwa wiecznie. Obudź mnie, gdy wrzesień się skończy. Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass. 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. as my memory rests, but never forgets what I lost. Wake me up when September ends. Wake me up when September ends, Green Day. Dziś w sanatorium koniec lata odmieniamy przez wszystkie przypadki. Za chwilę z pomocą przyjdzie nam Frank Black, który, jak pamiętam, występuje i solo, i ostatnio częściej z zespołem Pixies. W 2006 roku Frank Black napisał utwór The End of Summer. To właściwie można byłoby się także i po nim spodziewać takich wspomnień, ale... Jest tutaj pewna ciekawostka. Jeśli wysłyszą Państwo znane motywy, to wszystko się zgadza, bowiem Frank Black cytuje fragment Sycyliany francuskiego kompozytora Gabriela Fauré. The End of Summer, Frank Black. A house is made of mortar and wood, yet sinks in the mud to decay. A house becomes a ghost in the hearts of those who have gone far away. A town is born of silver and stone, and beaten to sand by the tide. Becomes a mark on the soul of those who will cross that divide. the grass, we won't be ashamed. Summer will pass, felling a tree to hide from the wild, weaving the reeds to cover our child. Say we, the ghost in my heart. On my soul, save me, the end of the summer, save me, I'm not feeling whole, a clan is made of marriage and blood, the journey is our only pride, and if a clan is rent into two, you still have her lips and his eyes. Of water and rock, yet burns in the fire of the star. My love for you is stronger than that. I'll find you wherever you are. A house is made of wood. The town is born of stone. A clan is made of blood. Dziś w sanatorium w Trójce żegnamy lato. The End of Summer, Frank Black do spółki z Gabrielem Fauré, a przed momentem nie kto inny, tylko Bruce Springsteen w utworze Kingdom of Days. Springsteen, który mówił do swojej ukochanej: nie widzę lata, gdy słabnie, tylko subtelną zmianę światła na twojej twarzy. Piękny tekst tego utworu Kingdom of Days. Kolejny utwór, równie zacny, tak bym powiedział. Historia krótka, bardzo ciekawa, ponieważ piosenka ukazała się na rynku w 1987 roku, czyli szybko licząc 13 lat po śmierci tego artysty. Napisał ją Nick Drake na początku lat 70. Utwór Time of No Replay. Lato odeszło, upał opadł, a jesień sięgnęła po swoją złotą koronę. Summer was gone and the heat died down, and autumn reached for her golden crown. I looked behind as I heard a sigh, but this was the time of no reply. The sun went down and the crowd went home. I was left by the roadside all alone. I turned to speak as they went by, but this was the time of no reply. The time of no reply, calling me to stay. There's no hello and no goodbye. To leave there is no way. The trees on the hill have nothing to say. They would keep their dreams till another day. So they stood and thought and wondered why. For this was the time of no reply. Time goes by from year to year, and no one asks why I'm standing here. But I have my answer as I look to the sky. This is the time of no reply. The time of no reply is calling me to stay. No hello and no goodbye. To leave there is no way. Summer was gone and the heat died down, and autumn reached for her golden crown. I looked behind as I heard a sigh, but this was the time of no reply. Tekst Nicka Drake'a to sztuka sama w sobie. No a to taki utwór trochę ukryty gdzieś w szufladzie i odnaleziony pewnie przez rodzinę w 1987 roku. Time of No Reply. W 2024 roku taki późnoletni utwór wydał Father John Misty. Summer's Gone. What becomes of the longing once your love's been spent and the world becomes a stranger? But maybe not all that strange yet. What do you tell the madman who wants to see you dead? When against your will comes wisdom and 40 more

goodbye. That's all there is, and the leaves that are green turn to brown. Simon and Garfunkel, a wcześniej Father John Misty. W finale zaś na pożegnanie lata Van Morrison w utworze These Are The Days. Artysta pozostaje, powiedziałbym, optymistą. Śpiewa o delektowaniu się latem, póki można, i życiu chwilą, zamiast lamentowania nad jego nieuchronnym końcem. Te dni, które będą trwać wiecznie, zachowamy w pamięci, zachowamy w sercu i niech to będzie puenta naszego dzisiejszego spotkania. Anna Regulska, Marek Pawłukiewicz i Jacek Kawryluk, bardzo dziękujemy. Od 13 w Trójce Janek Młynarski. Miłej niedzieli. There's only future. There's only here. There's only now. Oh, your smiling face, your gracious presence, by the Father's spring, a kindling breath. Are the radiant heart, you're the soil of glory. These are the days by the sparkling river. His timely grace and our treasured faith. This is the love of the one magician. Turn the water, yeah. Autopromocja. Analizujemy najważniejsze wydarzenia. Szukamy odpowiedzi na trudne pytania. Konfrontujemy różne opinie. Zostało zaatakowane państwo NATO. Prezydent Łukaszenka. On jest prezydent. On jest uzurpatorem. Eskalacja jest tutaj widoczna. Puls Trójki. O nowej porze i w nowej formule. Teraz nie tylko w radiu, ale też w wersji wideo na kanale YouTube Trójki.